میخواستیم لحظه ای رو با هم از دست بدیم، نمیخواستیم بدون حرف از اینجا تنها بریم. ببین حالا من و تو به کجاها رسیدیم، چی شد از این خواب خوب Ram z płyty Tahezaron, nemidunam chant do 1000 i sam już nie wiem ilu. To zupełnie współczesny Iran, no a ten Iran dzisiejszy pewnie już powoli dochodzi do siebie po radości, którą okazywały dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach Teheranu po zwycięstwie Hasana Rouhaniego w wyborach prezydenckich, które miały miejsce w ostatni piątek. Mam wrażenie, że nastąpiła jakaś absolutna, powszechna mobilizacja, bo osobiście znam ludzi, którzy nie byli na żadnych wyborach od roku 1979, od rewolucji, a teraz w roku 2017 wybrali się na te wybory, no jak mniemam, po to, żeby powstrzymać ten krok wstecz, którym według nich byłby wybór Ebrahima Raisiego na prezydenta. Na drugą kampanię prezydentem zostaje Hasan Rouhani, ale o tym pewnie już wszyscy wiedzą, bo jakoś dziwnie tak jest, że te informacje polityczne rozchodzą się po świecie najszybciej. No przed Rouhaniem na pewno trudne 4 lata, bo zadarł w tej kampanii praktycznie ze wszystkimi. Bardzo dziwna to była kampania prezydencka, bo w Iranie nie wypada mówić wszystkiego, co się myśli. Nie na tym polega bycie kulturalnym człowiekiem, a to jest niezwykle ważne i istotne w tamtejszej kulturze. Tu wiele pomyj zostało wylanych i z jednej, i z drugiej strony, i każdy się w tym błocku taplał. Pora będzie się z niego czyścić powoli, no ale myślę, że Rouhaniemu nadal media nie będą sprzyjać. Media, mam tu na myśli oczywiście media irańskie. Tak samo będzie z wymiarem sprawiedliwości, który zostaje w rękach tak zwanych konserwatystów. No i zobaczymy, bo w Iranie inaczej pewnie niż w innych krajach, gdzie system parlamentarny, czy system prezydencko-parlamentarny, czy parlamentarno-prezydencki obowiązuje. Tu jednak prezydent, choć ma trochę do powiedzenia, bo pełni też rolę premiera, to jednak nie wszystko zależy od niego i wiele ciał, wiele organów publicznych w Iranie nie jest wybieranych w powszechnych wyborach, więc jeśli ktoś myśli na przykład, że wyborami prezydenckimi uda się zmienić system w Iranie, no to nie ma takiej możliwości, nie jest to przewidziane w żaden legalny oczywiście sposób. Zostając we współczesnym Iranie, sięgam po płytę, którą też udało mi się przywieźć przed tygodniem, a którą już w zeszłotygodniowej audycji udało nam się rozpakować. To ostatni album Hesama Inanlu. Thank you. Sam Inan Lu grający na kamęcze z płyty Yalo Bad. Płyta wydana pod koniec roku 2016. Wśród wielu młodych muzyków staram się upatrywać następców tych wielkich, powoli odchodzących instrumentalistów irańskich. Na wielu zdążyłem się już, szczerze mówiąc, zawieść. Hesam Inan Lu, mam wrażenie, cały czas na ścieżce wschodzącej, wznoszącej się. I żeby pokazać się, że to muzyk od wielu lat grający na wysokim poziomie, postanowiłem teraz sięgnąć po jego album sprzed lat już prawie 7, wydany w roku 2011. To album nagrany z muzykami hinduskimi, z Udayem Ramdasem na tabli i Amanu Manishem, który będzie grał na gitarze slide. To gitara leżąca przed muzykiem, który wydobywa z niej dźwięk przy pomocy rurki przesuwanej, metalowej rurki przesuwanej po gryfie. Myślę, że dla fanów muzyki rockowej i trzepotu długich grzyw instrumentalistów posługujących się klasyczną gitarą elektryczną może być to widok dość statyczny, ale efekt jest fantastyczny. Thank you. Hesam Minanlu na kamencze, Amano Manish na gitarze slide i Udaj Ramdas na tabli. Hesam Minanlu to uczeń m.in. Ardeshira Kamkara, kamenczysty w najsłynniejszym rodzinnym zespole muzycznym irańskim, kurdyjskim, dokładnie rzecz ujmując, pochodzącym z Sanandaju. To także muzyk, który uczył się pod okiem i uchem mistrza Mohammada Rezy Lotfiego i występował w jego zespole Szejda, który składa się właśnie z uczniów mistrza. Ciekawy jestem, czy w czasie pobierania nauk u mistrza Mohammada Rezy Lotfiego miał sposobność spotkać się z jego innym, nieco starszym uczniem, Masudem Shaarim, bo ten także znany jest ze swoich upodobań i sympatii związanych z muzyką hinduską. Często współpracował z hinduskimi muzykami i jeden z efektów takiej współpracy chciałbym teraz sięgnąć to fragment koncertu z synem Masuda, z Siną, który będzie grał na barbacie, oraz z Darshanem Anandem, który gra na tabli. A sam Masud Shaari gra na setarze. To muzyka z oklaskami Masud Shari, Sina Shari i Anand Darshan. Koncert z roku 1390. My zakończymy koncertem z roku 1396. Koncertem, który odbył się, mówiąc po naszemu, 25 kwietnia. Raptem 3, może 4, no 4 tygodnie temu. W sali opery Wahdat w Teheranie. To wspólny występ Keyhana Kalhora, Alego Bahramiego Farda, Hadiego Azarpiry, który jest kompozytorem nagrania, które usłyszymy za chwilę, i Navida Afgaha. Oklasków tu słychać nie będzie, ale że nagranie jest koncertowe, nikogo przekonywać nie będzie. Jakość nagrania jest kiepska, ale jak wspominałem, tydzień temu nagrywałem z wysokości drugiego balkonu. Mam nadzieję, że kiedyś ta muzyka ukaże się na płycie i wtedy będziemy mogli poczuć naprawdę te wszystkie emocje, które kumulują się w tej muzyce. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gili. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. punktualnie.